أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين صدق الله العلي العظيم. دا دوه مبارک آیتونه د قران کریم د سورته بقره 215 درشم او 216 درشم آیتونه. دا اول آیات چې 215 درشم دی په دې کې د دو درشم حکم بیان کیږي. دلته د ابواب البر څخه راونه سي هغه حکم چې دلته راځي دو جرشم نمبر حکم دی. د دې آیات ربط ته ما قبل سره دا دی چې مخکې چې کوم بیان وشو هغه دا و چې د ښځې سره چې دا طلاقه شوې یا د مثال په طور خاوند یې وفات شوی نکاح په عده کې نه و ورسره روان. نکاح یې څه وخت ول روا ده؟ ول هغه وخت چې عده یې تېره سي بیا نکاح ورسره وکړي، مخکې نه سي کولی. په دې نن آیات کې دا ذکر کوي چې ته لکه په عیده کې چې نکاح نشې کولی، مرکه هم نشې کولی. نن دغه درته ذکر کوي چې دا داسې نه دی چې یوازې ته د نکاح څه منع یې، چې عیده یې تېره سوې نه وي تر هغه راودې خوا ته ته په صراحت مرکه هم دا ښځې ته نشې لېږلی چې ما سره نکاح وکړه. نو هغه په عیده کې درته د نکاح پیغام ورکوي. ګوري، نو مخکې دا تېره سوه چې نکاح به څه وخت کوي، چې عیده تېره سي بیا به نو تاسې نکاح کوي. نکاح په دې مخکې کې نه ده جایزه. نن به دا تاسې زده کړي چې د عیدې په جریان کې، د عیدې په اثنا و مابینځ کې مرکه هم نه سي لېږلی چې مرکه ورته وکړي. دغه کار لا درباندې بندوي، ولې چې مرکه دې ورته وکړه خو مپزې و نکاح ته ګرځي. نو چې د نکاح څه منع یې نکاح هغه دلته دی بیان هغه دواعي بلانه کوي چې هغه خطبه لېږل دي. نو نکاح معنی هغه د دې سره کوروالي کول. نو اوس ترجمه زه راوایم. داسې ده ترجمه، دلته الله پاک فرمای ولا جناح، هیڅ ګناه نشته علیکم پر تاسې باندې، فيما په هغه صورت کې عرغتم چې تاسې اشاره وکړئ به په هغه سره چې هغه نو څه شي دی. دغه د ما بیان دا من خطبتین، دغه من بیانیه دی بیان کې چې ګوره ولا جناح ګناه نسته علیکم پر تاسې فيما په هغه شي کې عرغتم چې تاسې اشاره وکړئ تعرض وکړئ به په هغه سره چې هغه نو څه شي دی دا چې تاسې اشاره وکړئ په هغه سره. من خطبتین نساء، چې هغه عبارت د خطبې څخه د مرکې څخه النساء د دوو ښځو په دغه النساء کې دغه الف لام د عهد د فاره دی. مراد یې ځینې دغه ښځې وې چې دا مخکې تېرې شوې چې دا مړونه یې مړه دي، دغو ته چې دا خطبه وکړي. نو یو خطبه ده، خطبه چې ده هغه هغه د جمعې په ورځ چې ملا صاحب خطبه وایي، هغه د وعظ د نصیحت آیاتونه او حدیثونه چې پکې دي. یو خطبه ده، خطبه چې د ښې زیر هغه د مرکه ده وښځې ته کول. نو الله وایي چې اشارتن وکړي خو ګناه نه لري. اشارتن دا ده هغه ښځه چې کونډه سوې ده ناسته ده، دا سړی باره وایي یار زما هم سودا ده په یو نیکه ښځې پسې ګرځمه چې کوزده وکړم، د دې تر غوږې ورتېره کې ګورم زما سودا ده چې په یو ښه ښځه پسې د مثال په تور زما نیکه چې کوزده وکړم تلاش پسې کومه. دا تعریض دی، د دې په زړه کې ورګرځي چې توانو ماته خو بیا نه یې سودا. چې زما سره چې شو کې واده وکي ګوره تا جته خطاب نه دی کړی چې تا سره واده کوم سودا مې ده زم تلاش کوم د ځان لپاره په یو شش چې زما سره مناسب وي دا اشارې دي نو اپلانه یو پلانې کې لغاز ورکي دغسې په یو لغازي تور باندې په یو اشاره کې تور باندې راوي ګناه نه لري ولا بث به ترجمه ته وګوري ګناه نشته پرتی چې په کوم کار کې فيما په هغه کار کې عرضتم چې تاسې اشاره وکړي مانا تعریض وکی بهی پا آغا سر کنایی وکی چا آغا نو سوک دی آغا کار چی تیس تعریض پا آغا کوی من خط بتیل نسائی چا آغا عبارتی دا مرکوس دا شدی سریحی مرکا مکا و اشارتان مرکا پروا نلی اشارت آغا دا جا دا مخی ورانگی کنو دا یو ترسو چی گناه نلر او اکننتون یا چی تیس پتکی دا غا خطبه دغه مرکه پی ان پوسه کوم په خپل ځانو کې ګر سره یا په خپل لامر اوره ما صراحتا مورته وای ما اشارتن ورته وای په خپل ځړي کې پټه وساته دا خبر په دې کوم ګناه نشته هغه دې په ځړي کې جره اکثر خیده یا ده خو خبره دې پټه وساته لنو علم الله علم خبر دې الله الله پاک چې انکم تس شي ستذكرونهن سجر دی تذکرون چې تاسو به ذکر کوي هونه دغه شیزي الله وایي در خبرې مشته چې دا شیزي یادوي په خپل مجلسو کې بحث پر کوي هغه جلا مسله د وجه شیزي ته صراحتا چې مکه و مرکه مکه یا اشاره تن وړاندې کده غسل کما چې درته وویل او یا ګر سره خپل پټونه سه دا چې تاسو بل ځای ذکر کوي الله هغه خو زه خبره مچ د جې سره مخامخ نه بل ځای بحث سره کوي پکشي کې علم الله الا علم دی پر کما خبره چې انکم تاسو ستذکرون سجر دی تذکرون چې تاسو به ذکر کوي هونه دغه شیزه چې دغه مړونه مړ شوی دي ولکن لا تواعدوهن سرا ولكن دون خبر د الله او هغه چې تاسو جلا سره ذکر کوي هغه خو هغه دی تکوي اس چې هغه صریحي مرکه سي مر باندې هغه چې هغه مکه و بل کدی په ځری کې پټه کړه هم ګناه نه د پغاړه کدی په اشاره وکړه هم دی ګناه نه د پغاړه خو بیا وي ولکن دون خبر لا تواعدو تسي وعده وقول مكو يهن دا دوي سر السيران پا پتك پا پت غلي تابع ربعابي تاور سر نوالي دا چه بزو تبخا مخاني كاسر كو وعده دا علاو دا مكو دا الكاغا دا صراحة سخة چه دا مركية سمانا كلي دا پت خوبية لين سخة دا جد چه تاور تير كري دي التي باور سر پا ارتباط كده دا غصم علا پاك منع لكي ولكن دون خبر دا لا تواعد تسي وعده مكو يهن دا دوي سر سيران پا پتك پا پتك اس وعده مو سر كوي إلا أن مگر ندا تقول كتسي هو قولا خبر معروفا دا قانون مطابق اغا دا قانون مطابق قول در الله دا قانون مطابق قول كما دي اغا اغا اشاري اشارتا دا جدا مخصا دا غس يو داستان تيرا ولش مانا زمان وادة سودا دا سجي چدا بلا شزل رما يارا يبل وادة ميم سودا دا دا قول معروف دي دا قانون مطابق دي خو اشارتا سو صراحة نو سجتا ما پنکاكم که دایس به خبره پوست است لطه علا پاک برت اغرا و گرزه ولده خبره و الپتا و عدم کوی ایل آن مگر نده تقولو که تیسی واسد قولا دیسی و خبره معروفا چه ده قانون مطابق لکه ده تیره چسور بل حکم فرمای ولا تعزیمو عقده نکاح ولا تعزیمو تیس پخ اراده مکوی عزم ده انسان اغا کلک اراده تول کش ده اراده مکوی ده کم عقده تل نکاح عقده ده غوچکی دو ال نکاح ده نکاح ده نکاح پخ اراده لپا ده عیده که مکوی چه زیوه نکه بل شکم بیا پا نکاح کرده ده اراده بلا پزرو که پخ نکه ولی پا ده عیده که ده جه سر نکاح جایزه ده خو حرامه ده نو ده ده سی حرام کار اراده هم حرامه ده چکه یعنو علاوه کلک عزم مکوی ده ترولو ده نکاح پا ده عیده که ده نن حتى يبلغ الكتاب أجله تر څه وخت پورې به ته دغه د نکاح په خیر اده نه کوي حتى تر هغه وخت يبلغ چې رسیج الكتاب هغه کتاب معنی هغه فرض اجله هو خپل پای ته رسیج دلته کتاب ذکر کوي تاسو ګوري طالبان تاسو په دې پوهیږي كتب عليكم الصيام هلته كتب د روژه په باره کې په معنی د پورې زر اغلی او کنه ورغلی مجهول الصغاء نخو معلومه سر چې مصدر چې کتاب دی هغه په معنا د فرض اوښتې دي دلته هغه د کتاب ذکر شو د فرض معنا ده مبني د مفعول دی هغه فرض کړه سوې شی دلته معنا ده هغه سو فرض کړه سوې چې شی فرض وو هغه خو پر کونډ باندې عیده فرض وو هغه عیده امراد په دا ځکه حتی تر هغه وخت یبلغ چې رسیږي کتاب او دغه فرض کړه سوې شی پر دې چې عیده ده اجل هو خپل پات رسیږي تر هغه وخت به په خیر اده ده نکاح نه کې کې په دې ځل کې په خیر اده کړي و چې په نکاح کې و مې تر تاسو تر چا د مخه درې جدر چیرې دو د مخه لا ګناکار ولې چې په دغه وخت کې نکاح کړی وي حرام او کنه نو چې په خیر اده کوي په دغه ټیم کې اگر چې نکاح خو هغه وخت کې ته اوس په خیر اده کړی د لا ګناکار لکه پیل چې حرام دی اراده یې حرام ده نه به کې و چې دا پس ولا بر بیا غړي چلا کار دي بر بیا دي مرکز سم ور جلای سي وعلمو تصفو اسي علا چې ان الله به شک علا ف يعلم خبر دي ما په هغه خبرو په انفسكم چې تاسو په نفسو کې دي ستا په نفس کې کپټ تا واقعي کلا کې اراده کړی نو خلا و زه در خبر يم چې در خبر مننه خو جزا در کوم منع مې کړی چې په خیر اراده بلا فدا عيد کې نه کې فاحذروه فاحذروا تسو بيرجه هو دجا الله سنو چې الله پزړه خبر دي نو خدای الله سو بيرجه دي بیر نتیجه نو چې شراوزي هغه دغه دشته په خیر اراده د چانه کې چې په عيد کې د جسر نکاح کوم د اراده بل نه کې کول خیر پرې دوشته به نکاح یا اراده له لکه څوک چې شي څوک منع کوي برای چې ورنږدې نه سي د سنو ته وایي چې لاس مور وړه نږدې لا مور ځه دلته مالا اراده بل نه کې په دا وخت کې کول خیر الته پرې دو فسي وعلموا فوسي په دې خبره هم چ ان الله الله پاک غفور بخشون کی کدی چاته دا غلطی سوی د شیزه په عده کې د ورترنګلی کلک نه ته کړی چې زه د جسره نکاح کوم د اراده یې کړی الله یې زه بخشون کوم وسنی را وګرځي چې توبه وکړه او کته توبه نه کړي حلیم الله پاک حلم املری بردوبار حلیم دا توای چې ته غلطی کوي د درګر ژغ نه درته کوي الله یې ته به دا وانګرې چې په ځل کې په پټه اراده غد کلک کړی ده خدای ملک چې دوه ککی هغه دی ګور عذاب نه لري الله یې ته کی خبره ده منځه باسه زه حلیم يم در خبر يم خبره باندې علم لرم تا ته چې جزا نه کوم هغه زما د حلم نتیجه سواله د دې نتیجه نه ده چې تا په ځل کې دا خبره پټه کړې ده نو الله یې زبره پونس ولم یا ولې نه يم پو کدا اس په خبره کې سپوې دی یاست وس نو دلته په جایت کې څلور خبر کې زیاده اړې و زیاده شه په خله باندې ام یو څه په دغه د شزه چې په عیده کې ده په خله یو څه کار جائز یو څه ناجائز په زړه هم یو څه کار جائز یو څه ناجائز الله پاک اول دوار هغه جائز دوا کار ذکر کې د خلیغه هم چې هغه جائز دی هغه ذکر کې د زړه غه هم چې هغه جائز دی هغه ذکر کې برته آیات سره ورزي ولا جناح گناه نست علیکم پرتیس فی ما پاغا کار که عرغتم چتیس اشاره وکی بهی فاغا سر من خطبه که چاغا عبارت تی ده مرکیت سال نسائی ده شد گوره پخوله اشاره در جائزه کرده دای آغا جائز رو چه گناه نست پکشی که پخوله اشاره جائزه سو او اکننتم او یادا چتیس پت که اکننتم چتیس پت که فی انفسکم پخپول زانو که دا بیا ده زره کار دی پزره که جه پت کرده کارم جائز دی پزری کې خو دراو ګرځیدل چې د مثال په تور نه کاسه رسوي وای زما د خو مرکه ورغلی برج په پزری کې دغه سپټ پرې شو پزری کې پټ پرې شو دا کارم دی چې د خلیم جایز زیاده ته بیان کی د زړم جایز زیاده ته بیان کی پسې په ما بینس کې دا جمله ور واچول چې علم الله انکم ستذکرون هنا الله خو خبر دی پر دې خبره چې انکم ستذکرون جدي چې په ذکر کې هنا دا شته په خپل مجلسو کې یادوي چې دا بنو سکی مړه بکی نه بکی دا مجلسو به خود تسکوي فسيول ولكن لا تواعدهن سرا داي اغد خلي اغ من عزايد الوشا وچ چته د دوی سره وعده په پټه کې مکوا په پټه کې سم دم په صراحت وعده وسره کې دا غزي په خلي چته وعده او قور وسره کې دا اغد خلي حرام خاص اغ جواز خو کوم او اغ یاغ اشاره او چې مخ مخ اشاره ورته کوله اشاره دا د لاس اشاره نه دی په خبرو کې اشاره کول چې منا نکاح کوم دلته چې دوی چې تاسو وعده د دوی سره سرن مکوي معنا په صراحت کلکه وعده ورسره کوي بیرته ویل الا ان تقول قولا معروفا مګر نه هغه کته دې قوله کې چې هغه معروف د قانون مطابق چې اتیر سو قانون هغه چې هغه اشاره والا او هغه نه در یادوم په صراحت وعده مکو دغه د خلیه کار دی در حرام کې چې دا بنک پس یا د زړه ابلی خبره تراله چې په زړه کوم یو راوا او بل نه راوا هغه ټول خیره واو او دا چی دا کلک اراده داینا روا دا ولا تعزمو او تسی کلک قسمه کوی عقده تل نکاحی عقده غوطه توای دا نکاح چه سر تلی گوه چه سر غوطه کرده وانا پر دا غا عقده دا نکاح چه دا دیخ کلک اراده ما کوی ترچه وقت حتا یا بلوغ الكتاب و اجاله ترچو چه اغا پرز کرده سوی عده وقت پل پای ترسیج نو سلور سر خبیر پرسوی که نسوی اول یا جائز بیان کرده خلی جائز چه اشاره ده او دزره جائز چه کتواله ده دای اغه ناروا بیان کړ په خله باندې کلک او عدد یې غیسره پټه کول چې تاسو سره نکاح کوم دا حرام او په زړه باندې کلک قصد کول چې زه به دا په نکاح کوم درې عیدې در چیرې دو د مخ دا دوار ام حرام سونه دا سلور سره خبري په آیات کریمه کې پراسوي د خلیه جواز او د زړه د جواز اغه افعال در وشول او د خلیه ناروا او د زړه ناروا اغه افعال در وشول چې دغه بیا په زړه په خله ناروا دي او کې څوک کوي الله څنګه وعلم ان الله يعلم ما في انفسكم خبردار پوسی چې الله پاک ستاسو په زړه خبر دي چې کته کلک اراده کوي فحذروه د الله څخه وبېرېږي د مخالفتونه مکوي وعلم ان الله غفور کده چاته سوي برابر زما خدای غلطي سوي مخاله وي زغفوري مخطوبه وکړم او که څوک توبه نکړي په پزړی کې غلطی کوي کله قصد یې کړی دی بره الله وزع عذاب نور کوم دی دا فکر ونه کی چې الله لک چې نصر سره پو حلیم الله په هغه بیا زه حلیم یم د حلم پر بنیاد زه د تجزا نور کوم کنه په اخرت کې ولر ور کوم د جای آیت کریمه ترجمه او تفصیل علی اخلاص سنو او دا شذ ته چې دا موږ وس دا ذکر کړل چې دا خود د نساء پلان د عهد فارو مراد د ځخه دغه شذ چې دا مړونه او پاتسیوي و چې میړې او پات ته دغه دغه د سیمه کوه د سلاف د سیمه کوه ولې دا هم په غم اخته ده کدا ستا سره خبره کې د خلکو پر سم شذ به ډنډوره کې په کلی کې چې تر اوسه عیدان نه ده چې دا بیا دی په عذاب ده که ته ورته کوي خو ما خلک لمن دي برای زموږ د کور مړې وتلې د شادي ستا واده سي ته بیا دلته شک شک کوي بیا مرکې دوی لري نو دا دغه څه د اخلاقو د لارې بد ایسي دغه حکم د هغې معتجه دپاره هم دی چې طلاق ورکول سوي دغه متلقې دپاره هم دا ده چې ته به د عیدې په وخت چېس نور لېږې نه به صراحتا دې ته مرکه لېږې او نه به په زړه کې په خیر اده کوې دا دواړه کاره ممنوع دي اشارتا هلته هم ویلی سي په زړه کې پټ هم ساتلی سي دا خبر دغه دواړه کار هلته هم دغه رقم حکم دی لکه د دغه متوفا عنها زوجها په عیده کې چې دا کارونه دوه جایز دوه ناجایز هغه سي چې متلقه یې طلاق ورکول سوي مېړه یې نه یې مړ د هغې په عیده کې هم دغه څلور کاره دغه رقم دي دوه جایز دوه ناجایز دي نو پسې راځو د بل آیات کریمه ته په دې آیات کریمه کې چې دی د دې ربط هم د ما قبل سره دا دی چې مخکې چې وو د متلقې ښځې د عیدې په باره کې بحث کېدی چې دا طلاق و دا رقم عداد و داسې دی داسې معنا هغه ښځه چې طلاق کړه سوي د عیدې په باره کې بیان اوس چې دی په دا اوس چې موږ وایو په دې آیت کریمه کې د دغه متلقې ښځې د مهر په باره کې غږیږو چې د دغې طلاق شوې ښځې مهر په کوم صورت کې لازم دی پر مېړه باندې په کوم صورت کې نه دی لازم څونه لازم دی څونه نه دی لازم ګور امې لزوم نه لزوم بیانېږي امې اندازه درته بیانېږي نو د متلقاتو باس روان دی خو فقاد په خوا د عیدې په حیث بیانېده اوس د مهر د لزوم په حیث بیانېږي چې مهر څه وخت لازم دی څه وخت نه دی لازم نو دې څه الله فرمای لا جناح علیکم لا جناح هیڅ ګناه او مطالبه نسته گرفت نستنی ول مؤاخذه معنی چې څوک ونه چې د پلانې شی راکه یا درځه د دې جرم دی نو برای دغه ش جامع معنی د هیڅ مؤاخذه نسته هیڅ نیول نسته نیول د څه د پاره یا د حق د پاره چې در باندې بده یا د عذاب په خاطر چې ګناه دی په غاړه دی یا مؤاخذه نسته لا جناح مؤاخذه نسته علیکم پر تیسه باندې په کوم صورت کې ان طلقتم کچیر تیس طلاق کی النساء شد په کوم وخت کې طلاق کی ما په هغه وخت کې لم تمسو هن چې تیس دوی نه مس کړی مس په معنا سره د وچ استعمالیږي په عربي ژبه کې چې تیس نه وچ کړی نو وچ ام او یا هغه شی چې قای مقام د وچ وستیس په یاد چې خلوت صحیحه یا بلی معنا نه د شی سره خلوت سوی دی خلوت دا معنا چې د خاوند د دې سره په یو خونه کې شپه تیر کی یا غنټه تیر کی مطلب چې دروازه بند هیڅ څوک نه دی دغه خلوت دغه خلوت عین دغه حکم لري لکه جماعت او سره وکړي نو دلته علاوه باندې تر هغه وخت لم تمسوهن چې تاسو نیمه سکړي په دغه وخت کې چې طلاق کی مس سمراد وچ او یا قای مقام د وچ چې دا کار نه سوی طلاق لره ورکی ګناه نه لري نو او تفرغدو لهن فریضه او تفرغدو یا چې تاسو ټاکلې نه لهن دی لره فریق دتن هغه فریق ده او مقدر فرق په معنا سره داغه مقدر او لازم شی دی لکه موږ د المنزونه نه دی وای فرض سوجه سنت سوجه فرض هغه چې ټاکلې اندازه ده او در باندې لازم ده چاره نه لري کوي به و سنت دا رقم نه دی چې معنا ټاکلې اندازه ده در باندې لازم ده چاره نه لري ټاکلې وی چې د دې وخت سنت دوه نه دی مګر په سفر کې نه کوم ګرسه په کور کې ضرورت راته پیدا سو وخت څنګه برای به فرض بل شي نه ځای خو هغه ګړي سنت دی پاتیج فرض کول کیږي نو ګوره هغه لازم نه دی فرض په معنا تاسو پوس بس معلوم دار شی لازم نو دا کوم شی دی دا خو پنه کاکی ولواری چې ام معلوم دار ام لازم تر وخت خلک شزه په لاس نو کی چې ولور را نه وړي نو دا فریضه د معنا سوال او څنګه حکم سو او تفریق دو یا چې تاسو فرض کړی مې تا کلی مونې له نه د فاره د جشزو فریضه تن فریضه دا نو طالبان تاسو په پیژې دغه تفریق دو دا عتب دی پر دغه تمسوچ درته د مخه نو تمسوخ تر لم لانی دی ما لم تمسوهن دلت ام لم رسر لاغرز او لم تفرغ دولهن یا کس نی پرس کڑی لهن د پار دی فریغ دتن یو پریزه و مهر نو څنګه حکم در جزا په ترجمه کوم زمون تش پوس واس علاوه ک تیس شری طلاق کړي په هغه وخت کې چې نه دی لاس ور وړی دی معنا خلوت کې نه دی کړي و چې جنګ ور سره کړي نو په ونه کا کې ور وخت تا کړي د جیت څه د کوم حکم استنباط وسو چې معنا کې اولوار نه کوي ذکرم د نکاح تړاو سی کیږي یو سړی دی بل چاته وای ما د خپل ورور تا ته په نکاح در کړی د شاهدان ناس هغه زما قبول د نکاح وسوله مهر کوم د چې ذکر کړی دا خو بیا جلا د شریعت په اطلاع نه سي مهر بونه وس هغه مهر مې سي ورکه کدای په خبره پوه شوه ولې دغه دی علاوه او تفریق دو او تس ټاکن امې کړې له نه د فریق د تند د فریضي او د اولوار او تس طلاق الله روا کینو چې پنې کای کنی داخله طلاق په ول کیج دلته چې پر لای یو شز رواني سوي ته لسه پر ما طلاق خو طلاق وای پرع د نکاح دی چې نکاح مخ کې سوي بیا طلاق کیج نو علاوه کداغه طلاق تا او کې جته جو ولوار نو ټاکل خو معلومه ده چې نکاح سی ده نو د دې څه دغه معنا مستنبط اس ول چې ولوار جن نه دی ټاکلی الته جن نه دی ذکر کړي او تا طلاق الله روا کی او چې موږ جوړ سره سی ولا سم دی ورکړ سو دلته وس ګنا لري کینل علاوه دا هیڅ ګنا نه لري طلاق دې کړ طلاق دې کړل ورور دې نو ورته ټاکلی ورسره به باندې حکم راز چالای نو ته د جشید سره څه وکه هغه شی به هم دروشي ترجمه ته به اول وګوري لا جناح گنا نست علیکم پر تاسو باندې اخر وو یعنی مواخذه نست ستا غریب نست نست تاسو ول ورغشته کیږي نه دوه وخت کې شیږي پر کوم خبر ان طلقتم کتیس طلاق کی النساء شیږي په کوم وخت کې دا ما مصدریه وقتیه دی ما په هغه وخت کې طلاق کی لم تمسوه نجتس در وسه ودی ته لاس نه دی ورغړي پر وتل خو الته پر او تفریق دو او تیسی چاکنه نده کری مقدر کری منه دی لهون نده فارد دی پریق دتن اگه تاکل سوی مهر والوار من پنی کاکی نوی ذکر کری وصل برای جنجال پیشیجی که نپیشیجی نو خود شزی پلرگنی بچه وی هو نکاح دی و ترل بیا چه آل جنه درلو دی و جی ترل وز جنو تلاخ کرل راکا ولا چه شلا کرو پیرانه که کولار سی ولوار خالته نه دی ذکر سی الله پاک دغه شلا کر روپی د خپل تو کار دی چې وای هیڅ کسان نشته پکښ کې لاس یې وروړی دی اوس به د سوي دی خو یو ټکان بس وی چې نه کای اوس دی نه مې د خوښې برته طلاق کوم مګر و مې اړه ته څه فرمایي ده بل د شیزه د خسر غنی او خات و متعو تسه ګټه ورسوي هو نه ودی ته متعور لره ورکی په هدايه کې راځي د متعي بحث متعجته ویل کیږي یو غټ پوړنی چې د سره درنو کښه پکښ کې پټي چې خواته دی یو کشنی پورنی چا پا کور که دا استعمالی یو دا عرب و شوز با کمیسان استعمال اولا دا داغ غاری چیوانا سا او غدی در داغ بجلک پوری بیا دوغا نکمیس و نو دا پرتوگ زررات بیا نو نو پرتوگ نزکر کیجی پا متعکی زمش پا زمانه که نو دا کشنی پورنی پر جای دا پرتوگ باید بر سروارک ولې دلته اوس پرتوگ رواج دی که دا اس پا خبره تسی پویجی دا تروک جامی خوب منی دلی دا کوچان ده اگه څونه شو وژده وژده کمیسان کوي اگه خلا پرتګو مر سره استعمالي الته خوب مسکینی و غربت و نو دوغه شو زده پر مهم د درې جامې وي یو دوغه نغټ پوړنی چې دا پک سر درنو کې پټه دای سپک شي بیا دای سولې یو خاطه په پک شي کتله دغه برقې چې موږ کارو د چادرې دغه نه وي اگه دغه غټ پوړنی ودی به کارول یو اگه پوړنی دی په متعک بل کښ نه پوړنی دی چې دا در سره پوری در دزګار پوری په کور کې استعمالي پک شي پټی زده دوا بل اغه وژ غټ کمیستي دوغه نه کدر دغه تم متعاوی علاوه نو دې ته قطیس ورور نو ټاکلی چې نو مو ټاکلی طلاق دی ورلره ورکی ګنا نه لري منګر هو کې دغه شی در باندې واجب دی دا ورلره ورکه دغه متعاده دغه سړی د پاره چې دی واجب ده دی بده غنه کدر شی وجه چې دی تورکی و متعو تش ګټه ورسوي هو نه و دغه شوځه ده سره کم ګټه نو دا کالی خو پات لري خو واجب وړه پښ پته زره امستان یو واجب وړه چې د مثال تر پزر کال داریم څه کم یو ورلره ورکم الله قانون د ترجی علی الموسعی على الموسع پر وسدار باندې وسعه طاقت ته ویل کیږي موسع طاقت دار سره ته ویل کیږي په صدر دی تیر په سیلری قدره اندازه ده پر خانه کا خپل د خانی د وس اندازه ده نو تش خوشیه ته به دغه د شپې تو زور جوړه ورلره ورکه چې داس کار دی وکي چې مطلب یې پلان کې تړل سوی د ورور نه دی ټاکل سوی اوس کی طلاق ورکی کول ور ټاکل سوی خو خبر اسانه ونی مې ور به ځنی اخستې اوس هغه نه دی ټاکل سوی نه الله دا غي جوړه ورلره ورکه د شزه بس تاسو بر ډیر نه پرت نه کیږي خدای دی وای پلان نکاح ته بیا دا چمو کی په دغه بد جې د زړه جلب وسوي نو د متعم نه نفع سوال ګټه رسول ګټه ورسوي ودی ته څونه قدر علی الموسع پر وس والا سړي چې معنا جيبه ډک قدره یعنی قدر وسعه اندازه د وس د چسونه وس رسېږي غو نه قدر کلک ضروره جامه بورل را ورک او علی المقتر مقتر به دغه د څنګلاسي دی خو راکه د خلکو پر چم باندې د منشان ګولند لري وس دې دغه بلا پیښه کړ شې سره نه کا کړه د ولور نه دی ذکر سو وسه بار بر تخوا باد د طلاق کړه علاوه دې به متعور لرور کی د خپل وس مطابق وعلى المقتر پر مقچر و تنگ لاس سړی باندې چې بیا دی سونه متعالزمه ده قدره یعنی قدر و وسعه هغه اندازه ده طاقت ده به خپل طاقت مطابق چې هغه د دې په عرف پر واس کې غونه قدر متعب ورکه ده قدرې شیان چې ما درته ذکر کړ متاعا قطر سول بالمعروف فقانونی طریقه دغه متاعان چې دی ګوره دغه متعوهنه د فاره چې دی مفعول مطلق شو و متعو تس ګټه ورسی متعو کی هونه ودیته متاعا ګټه رسول متعو کول بالمعروف قانونی طریقه چې دا قانون می علاوه درته بیان کی پر دغه رقم متعو لره ورک حقا علی المحسنین حقا دا حق ده علی المحسنین پر نیکو کارانو باندې چې کوم څوک نیکو کار دی کته ونه چې نیکو کار نه بدکاری پر هغه باندې نه لازم الله په دغه محسنیات کې که بدکاری کې نیکو کار چې مسلمانو ګره بدکارو مسلمان خو یو محسن مسلمان خو دی نیکو کار نو دغه متعه به تس کوم شی بولې دا متعه مستحب کړ دی که واجب دا واجب ده چاره نه لري ولر ور کوي به د کوم ځای څخه دا ته فهمه یې چې ومتعوهن دا د امر څخه سو دا د وجوب ته پاره ده على المسع على وجوب دفارد وعلى المقتر اغد وجوب دفارد بس حقا على المحسنين دا قل وجوب صغير نو دا متعه چارن لري ولي دا متعه دا چا پر زاي دريج په دغه واجب ده دا د نسبي ول ور پر زاي باندې دريج غا کتاب د جته نیمه ول ور ور لره ورکی نو په دغه دا متعه ور لره ورکی خو مساله په دې کې دا دغه متعه چې دا سړی ور لره ورکی دا به تر 15 درهم کم نه چې ارڅونه مسكين در بدره ته 15 درهم کم نه شي کولای دا یو او بل دغه شزه د پاره چې محرم مثل دي چې دغه شزه په عام رواج کې په څو یې نکاته لکیږي په لس لکه پنځه لکه یې نمایي دي دغه متعبه دغه نګران نه چې در هغه نصف باندې د محرم مثل ور بالاس اسمع خبره تاسو پوهیږئ محرم مثل محرم مثل تاسو پوهیږئ محرم مثل ودې ته وایي چې د شزه ور ورته نه ټاکري نکاوه تړسي بار به نو دغه زوم ودې پلرګنی ته چې شي ورلو کې چې طلاق نه راغلي په هغه صورت کې بار کتاب دا پیسه لکی وای د دیغه انجلی په د پلرګنی کې وګوره د مور خوای نه د پلرګنی په خوای کې وګوره چې د دوغه نکلو انجلی په دغه زیب زینت شایست باندې په څو خلک غواړي خلک ورګر دغه رقم انجلی چې د خوکران کې څو په 15 لک پرې جا وای 15 لک مهری مثل سو مهری مثل څه معنی ول ورده مثل دغه شو چې د دې شزي مثل دغه بار لازم دی نو اوس خوده نه کادر پای نه ورسوي دغه ولور نه دی ذکر سوی نو دلته خو باید د محرم مثل نمایه لازم سوی وای مګر خو دغه چدی د اغه پر ځای دریږي نو چې پر ځای دریږي لنج اندازه او بنج اندازه دواره شریعت وټاکله چې دی به تر څو کم دی تر 15 درهم دا 15 درهم دی ولیات کړ خو چې د ولور اغه کم کم درزه چې د خو اغه لست درهم ده کنه تر لست درهم کم ولور کیږي ان خو دغه نمایه 15 درهم دی نو دغه متعو کالی د دې قیمت به د 15 درهم کم نه بالا بوت د شزه د پاره که وس د ان کار مثال په تور دی تسمیات چې نه د کړ خو محرم مثل لازمیږي محرم مثل خو دلته ادي نه لازم ولا خو د پر ما بین طلاق کړ دا د نه چې کاته نه لري وسره کړي ګسر نو خو نمایه د محرم مثل نو در اغه به بالا نه نو دا دغه په ځای کې ودرېده قانون 313 متعال لازم اسول واجب اس و چار نر خان به مرکی مسكين به مرکی مگر د متعي اندازه څونه معلومه سو د 15 درهم ټټه نشي کېدلای تر هغه محرم مثل تر نیمایي به لانی نشي کېدای په دا مابین کې نو افسونه چې وغني بخپل واسطه ګوري مسكين بخپل واسطه ګوري دا هغه واسطه مطابق متعاب ور را ورکی حقا دا حق اسو علی المحسنین پر نیکو کارانو باندې چغه نه کوکارانو سوف دي چې برته دغه مسلمانان دي نو په دغه آیات کریمه کې چې وس موږ ووایه کوم حکم بیان سوزی کوم راو شوې مدخل بها که غیر مدخل بها یا غیر مدخل بها ما لم تمسوهن چې موږ تاسو په خپل کتابو کې دا شزه مدخل بها ده دا نه ده مدخل بها مدخل بها دا معنی چې خاون دي ځکه تر سره کړی وای په دې دخول کړی دی غیر مدخل بها دا معنی چې خاون نور سره پرې وتل دي نه دخول پکړی نو دا غیر مدخل بها شزه ده ولور څنګه دی ذکر سوی دی کنه دی ذکر سوی ولور ام پنی کا کی نه دی ذکر سوی دا غس نه کانو کوم ځنی مستفاده سو مساله مساله دا د چې نکاح به ولور ام غټه کی چې نه ذکر کړي خو لازمی جی نکاح غټه سو لازمی جی څونه لازمی جی نو چې نه دی یاد کړي بار نو محرم سل ته خبره او که په نکاح کې چې تړلې دلته ولور یاد کی ودغه ته محرم مسما وای وای هغه دی دا مہر ذکر کړه سوی دی نو دلته به یو مسله زه تیسته وشم چې کوم وخت یې نکاح تړي بارن دغه عوام زیمول خو په چا موته دی په په معنا ولا پس هم بخدای چې ته د چا مون درک یې چې نه پس خو دې دروته ظاهر نه ساده ساده جریړی چلی مګر په دې مسلو کې به دې دون عمیق دی څول ور مې شي دی مراتوه مہر مثال یاد کړ وسورته چې مہر مثال دا اوس خبره ده دا لري ده مہر مثال نو زه په لاسم په خو کې پښتنه وکم چې دغه رقم انجلی په څو ده پر مهری مثل لیکه داوس خبره ده دان نت یادر توی مهری مسما یاد که ورتوی چ مسما خو عقد چ په عقد کی ذکر سوی ده مخه عقد سوی چ مهری مسما زیات که خو ندی بل بل توی شرعی مهری یاد که خدام پتو خبره شرعی ما خو لک روپی امدی زر لک امدی لاستری هم امد خو گدا شریعت کله بنجس پر لګولی شریعت کې ش چ خواته بنجس لګولی ته دغه را تاکید نه ور ورکرا پر لوړ خو خ شریعت بنجس ندی لګولی چې دغه بنل وریش هغه خو ارڅونه لوریش نو ته د توای چې جناب ماته سم دم اندازه را وشه په دد سمال په ځای کې په واده کې لکه درې چې چورتو چې هغه مهر مؤدا چافست ادا سوې دي بس هغه ور وریات کاله ته کېدل چې دخل وڅ پټه کې دلته په دغه الفاظو باندې دا جمله نه وایي چې دوی عمر نکاح تړي په مهر مثل مهر مثل خو چې دی خو هغه پښتنه غواړي څونه کده د خنوسو معلومه نه دالک نه چی ذکر سوی باره داره کم سو اگر چې نکاح چې ولور نه کی ذکر خوم غټه کیږي خو چې په وح عقد کی ذکر کوي په عقد کې باید معلوم شي ذکر چې څونه کدر دی هغه به یادیږي نو دغه چې نه یاد سوی حکم دغه دی معلوم سو چې ولور نه ذکر سوی په هغه صورت کې کنیکا دا وان کی چې لازمي ژ مهر مثل او کنیکا دا سړی قطع کی طلاق ورلرو کی چې لازمي ژ متعه لازمي ژ چې لا بل نه غواړي نو د دا دی ویش چې حکم بیان شي کدای سپ خبره دې سپیدلی است بل شز چې بیا د هغه بیا دا چې ول ور ورته ذکر سوی دی په نکاح کې منګر هو خودل ته دا سړی دا غس در مس در ودنی ځکه ته مخه طلاق ورلره ورکی دیغه د پر پرمړ باندې نه مې ور ور لازم دی چې به دراتین کې آیات کې دیغه حکم بیان شي بل دواره کوم بیا دادی هغه بیا دادی چې ولوارې په نکاح کې د مثال په تور ذکر کړی خودی او د نجکات مر سره کړی دی وسه بر طلاق ورلار هغه ټول ولوار دی غي حق کول کیش ګرد دی غي حق دی بره ګوړي خود د ته به شیر سیدلې دی اگر چې یو سره پر او تلې حتی وت دی نه کړي په خونه کې جوړ سره به د سوي د جراوز سره طلاق ورکړي چې ګرد ولوار وګټي ار طلاق چې وې دی نس ولې په هغه خدای کې ملاس لا وروړي نو خلک ته خو ساتو پک ماتو چې لاس نه دی وروړي دی خو ځان تسلیم کی یی خپل پیسې ګرد وګټل ولوار ګرد د جیسونه کله یې سپاره مثلا په دې لیست یاد دی د مثال په تور چې ولوار خې الته په هغه ځای کې نه دی ذکر کړی په نکاح کې په عقد کې دی را لید شې سره پریوتی روسته به بره طلاق ورلره وکړي دلته به چې لازمي شي دلته مهر مثل ته خبر راځي بره بونو خلق راځي پښتنه بکی د دې د کور خاندان چې دغه قوم دغه شزه قوم دغه دی تربیه یې سوي د دې شزه یې نه سوي دغه سینو سالي ګوره د مور د خوې انجینې نه دی معتبرې د پلار د خوې د معتبرې دی دغه چې په دغه سینو سال په څو خلق نکاتړي بیا نو اوغه نشي لازم دی چې طلاق ورلره وکړي کدای سپ خبره په دې لیست او د مرګ مسله چې دغه بیا جلاد د مرګ مسله ده نکاح چې د مازی وته رسو کدی پر وته لیدی کنه دی پر وته لیدی کول ور تاکر سوی دی کنه دی تاکر سوی ارکم چو ک سړی ځنی مرسو کندس ول ور ګد د جیس کې ذکر کړی مسما هغه مسما ور ور بور لرو کی ک نو ذکر کړی محرم مسل ور ور بور لرو کی ونی په نکاح باندې چې په مرګ باندې چې دی نکاح ختمی نه پای ته رسیږي وکه نکاح خپل انجام ته ورسېدل نو شي چې انجام ته ورسېږي خو ور پر لازمي شي په طلاق خو نکاح قطع کیږي پای ته نه رسېږي خدای غچ کوي نو دغه چې د صورت حکم جلادی د تمام حکم جلادی نو خلاصه د خبرې فیس زده کسړې د ماینه څخه مرسو شزه کونډه سوال وس د جی ولور پر د خلکو باندې دی کنه دی باندې مال ک ولور دی ذکر کړی دی کنه دی ذکر کړی لږ دی کډې دی ګرد جی وګټي کته چني ذکر کړی نو چې شی وګټي مهری مسل په غزا کې وګټي کدای سپ خبره پوسس دغه متعفقت په یو صورت کې د چې وسمش په آیات کې ول هغه هغه صورت کې چې دی ول ور نه دی ذکر کړی او د طلاق قبل دخول ور لره ور کې الا پاک یې دته پرتا باندې نه پر ول ور لازم دی نه نیم ول ور لازم دی دغه متعادر باندې لازم ده د آیات ترجمه بیرته راوایم خبره بسو لا جناح گنا نست علیکم پر تاس باندې د مروت خطاب مسلمانان ان طلقتم کتسب طلاق کی النساء شت ما په هغه وخت کې طلاق کې لم تمسوهن چې تاسو در وسله لاس ور وړي نه دی ګرسره او تفریق دو لهن او تاسو تاکنه نه ده کړه معلوم کړی مو نه دی لهن د فارغ دی فریق د تر هغه ول ور چې نه کاټړ کده محرم نو ذکر سوی دغه څه د ډیره خوشحالي څخه ما پني کاټ کړ دغه ورځ ما قبول د شهیدان ناس دغه څه صورت کو نو برات تاسو ګناکار نه چې طلاق ور لره ورکی نستا مواخذه او گرفت کیش نو څه چمکی و متعوهن تاسو متعاور کی و دې ته ګټ ور ورسوي هغه د متعې ګټه ما درته وشو چې هغه ته په دغه درو جامو کیج علی الموسیع پر هغه وسواله باندې قدره او اندازه د قدرت ته د دی به د عاشق لکی د جامع ور کیچ باندې په قیمت شیل وړي هغه درې شای معنی یو پوره نیسو یو یې کمیس و بل یې هغه پرتوک سو یا هغه د عربو مطابق چې یوې کوچنۍ پوړنې دي بل یې غټ پوړنې دي وعلی المقتر پر دې مسکین باندې چې بعد قدره ده د اندازه پر ده لازمه ده دغه متعب ورکوي متاعا ګټه رسول و متع ورکول بالمعروف په قانوني طریقه چې دا بیان سو پر دغه قانون بې ورلره ورکي داسې نه وي چې مسکین ته جوړېدل یې د خان دا ځینې غواړي یا خان جوړېدل یې وایي د مسکین رقم متع ورکوم ارې د خپل قانون مراعت کړي حقا دا حق واجب ده على المحسنين پر دغه سنیو کو کارانو چې د مؤمنان دي مؤمن خو نګر دمر نیر کا نیر کار کې زورونی علاوه نیر کار دغه چې د قانون مدر وشه پر دغه قانون به تک سره وکي نو بار جنگ په اسلامي جامعه کې جوړیږي هغه علاوه په کلار وشه د جنگ جال څه ضرورت چې بده خو دغه شی دا لازم سوی د قران په صلاح ده کړی هغه بل صورت بنو بیا سبا د خیر راوي په اخر دعوانا الحمدلله.